राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज मार्ग श्री शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 9 दिसंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम राम राम राम से सब संसार व्याप्त है और मत्स्यानि स्वरूप भूतानि जितने प्राणी संसार में जो कुछ सब मेरे स्थल में है और उनमें मैं स्थित नहीं हूं वे मेरे में स्थित नहीं है। चार बात कही मया तदम विदम सर्वम जगदानी सर्वभूतानी न चाहते न समस्तानी भूतानी पश्चिमी योग में ईश्वर हूँ मेरा ईश्वर भी योग पश्चिम मेरा ईश्वर संबंधी योग मैं सब में व्याप्त हूँ और सब पूर्ण मेरे में है और मेरे में कोई नहीं है मैं किसी में नहीं हूँ उल्टी बात है उल्टी। तो इसमें भगवान और संसार दो मानो तब संसार में भगवान है भगवान में संसार है और वास्तव में एक ही वासुदेव सर्वम है तो भगवान में न संसार है न संसार भगवान है भगवान ही भगवान है वासुदेव सर्वम सब कुछ परमात्मा ही है परमात्मा में संसार कोई अलग चीज नहीं है। जैसे आदमी में मल होता है तो मल है वो घटता बढ़ता रहता है आदमी घटता बढ़ता नहीं है आदमी वैसे ही रहता है बल उसका कभी ज्यादा होता है कभी बल कम होता है कभी शक्ति ज्यादा होती है कभी होती है बल घटता बढ़ता रहता है पर बल उसमें होता है और बल में वो होता है परंतु बल की अलग सत्ता स्वतंत्र सत्ता नहीं है बल अलग बताया कोई कि मनुष्य ये बना और ये इस बल का ही है ये बल होता नहीं सकता आप अलग आप अपने शक्ति अलग बताओ ताकत ये हमारी ताकत अलग होती अलग है नहीं आपके बल आपके स्वरूप में ही है परंतु बल घटता बढ़ता है आप घटते बढ़ते नहीं हो आप ऐसे रहते हो ऐसे संसार में परमात्मा है परमात्मा में संसार है परंतु परमात्मा में संसार है ये बात कब कहते हो जब संसार की सत्ता मानते हो अलग तब संसार में परमात्मा है परमात्मा में संसार है और संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है तो फिर उसमें भगवान में संसार है संसार भगवान है कहीं नहीं होते भगवान ही भगवान है न संसार में भगवान संसार में भगवान में संसार है ना संसार में भगवान है भगवान ही भगवान है एक भगवान है परमात्मा है परमात्मा एक ही है तो संसार की सत्ता मानो तब तो संसार में परमात्मा है परमात्मा में संसार है सत्ता अलग नहीं मानो तो अलग परमात्मा में संसार है न संसार परमात्मा है परमात्मा ही मानो वासुदेव विश्व सब कुछ वासुदेव परमात्मा ही है परमात्मा का ईश्वर संबंधी योग देखो सामर्थ्य योग नाम सामर्थ्य का भी है इस धातु से योग बनता है तो योग सामर्थ्य का भी है, सामर्थ्य ये योग है, ये समाधो समाधि का नाम, क्षमता का नाम, सामर्थ्य का भी नाम, प्रभाव का नाम भी है। तो ऐसा पश्चिमी योग में ईश्वरम ऐश्वरम योगम पश्य, ईश्वर संबंधी योग को तुम देखो, ईश्वर संबंधी योग है, ईश्वर का योग है विलक्षण ये, तुम देखो इस बात को समझो, ऐश्वरम योगम पश्य। तो क्या है कि वास्तव में तो एक परमात्मा ही है, वास्तविक परमात्मा ही है, परंतु बोलो दूसरे कल्पना करो तो संसार में परमात्मा व्यापक है। संसार को मानो तो संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है, ये बात है। मानो बल है, वो बल आप में है, आप बल में हो, आप में बल है, आप में शक्ति है, सामर्थ्य है, सामर्थ्य में आप ही मिले हो। वास्तव में सामर्थ्य वो कोई अलग सत्ता नहीं रखता, आपसे अलग सत्ता रखे ऐसे ये सामर्थ्य अलग रहा, मैं अलग रहा, बल वो अलग कोई बता नहीं सकता, वो परमात्मा का स्वरूप ही है। ऐसे परमात्मा में अनंत शक्तियां, अनंत अपार शक्तियां, अपार शक्तियां, अपार कितने तरह की शक्ति है जिसका पारावार नहीं है। ये पृथ्वी में होने वाली शक्तियों को प्रकट किया है, जैसे ये बिजली है, बिजली प्रकाश वर्षी बिजली से, ये पृथ्वी में ही है, पृथ्वी से प्रकट हुई है, पृथ्वी में स्थित है और पृथ्वी लीन हो जाएगी। तो पृथ्वी में शक्तियां कई है, अभी सब शक्तियों का प्राकट्य नहीं हुआ है। पृथ्वी में इतनी शक्तियां विलक्षण है जो अलौकिक अलौकिक शक्तियां है, उनका प्रवाह बह रहा है, प्रवाह प्रवाह का प्रवाह, कितने संसार इस पृथ्वी मंडल के भीतर में कई नदियां बह रही है, कई नदियां। जैसे शरीर में आपके शरीर में नाड़ियां है, कितनी 900 नाड़ी है, विशेष शब्द है, 900 है नाड़ी है, ये बह रही है, कौन सा संसार है। वो नाड़ी दो तरह की है, एक तरह नाड़ी खून ले जाती है बार, एक खून ले जाते है भीतर, खून ला करके यहाँ फिर बड़े में सेवा करती है, वो खून साफ होकर फिर जाता है, गंदा गंदा होता है और फिर साफ होता है। इस तरह से इस पृथ्वी मंडल के भीतर में कई जगह बड़े बड़े तालाब है, बड़े बड़े तालाब है, कई जगह बड़ी बड़ी नदियां है, दरिया में अभी पानी है बड़ा भरा भर है नदियों में, तो भीतर से भीतर चलता ही वो प्रवाह बहता है प्रवाह। जल में खुद में एक मधुर रस मिठास है, मीठा जल, जल जल मीठा होता है, मीठा तरह संबंध से कड़वा होता है, एक कड़वा जल होता है, जल का खुद का मधुर है मिठास, एक मधुर सी है, और कड़वा होता है कोई नमकीन होता है, कोई और होता है, जहरीला होता है, जब भी आदमी मर जाए ऐसे से पानी होता है, मेरा जाएगा जा। पशु आदि भी मर जाते पानी से, मर जाते पानी पीने का, उसको मालिक लगता है पानी त्रिपात है लगता पानी, पानी वही हो, पानी गांव भर वही है, पानी जो पानी नहीं है आप लोगों को पता नहीं। थोड़ा पी गए तो उसी में पानी ढाप कर पी जाता कान चीर करके खून निकाल दे तो जी जाए। मीठा पानी बरसात कर दे तो जी जाए। मतरे का पानी दे दे तो बहुत जल्दी जी जाए एकदम। इस तरह का ये प्रवाह पृथ्वी में कई तरह का बह रहा है। बिजली का प्रवाह बह रहा है। कई तरह की शक्तियां विलक्षण सुंदर रही है। वह शक्तियों कई प्रकट हुई है कई नहीं हुई है ऐसे। तो परमात्मा में शक्तियां कितनी है जिसे कोई पारावार नहीं है। जब पृथ्वी शक्तियों का भी अंत नहीं है तो परमात्मा कितनी है। तो माया तत्विदम सर्वम सब में परमात्मा परिपूर्ण है। संपूर्ण शक्तियों में परमात्मा है और परमात्मा में सब शक्ति है। और वास्तव में देखा तो परमात्मा ही है। ना शक्ति है ना शक्ति परमात्मा है ना परमात्मा शक्ति है। मया तत्मिदं सर्वं जगत् अव्यक्त मूर्तिना अव्यक्त मूर्तिना अव्यक्त मूर्ति व्यक्त मूर्ति समास वाली ऐसी मूर्ति व्यक्त होती है। प्रकट व्यक्त मूर्ति होती है निराकार। अव्यक्त मूर्तिना शब्द देगा तो अव्यक्त मान व्यक्त नहीं है स्पष्ट नहीं है और मूर्ति है। मूर्ति नाम व्यक्त का है। अव्यक्त मूर्ति अव्यक्त मूर्ति ना माया तत्विदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना अव्यक्त मूर्ति व्याप्त है। मत सानी सर्व भूतानी सब प्राणी जितने मेरे में स्थित है योग भगवान का सामर्थ्य विलक्षण है अनुकूल है एक विचित्र है। न मे विदु स्वरूप न प्रभोग न महर्षय आम आदि देवाना महर्ष न स्वरूप। जैसे मनुष्य अपने माँ बाप को जानता नहीं है मानता है मानता है मानना और है जानना और है। जानना साफ उनको जानना ठीक तरह से तो जानता है जाने कैसे। जिस समय में पिता बना है उस समय में आपका नाम ही नहीं था। वो 9 वर्ष बिंदु रही पेट में माँ के पेट में उसे बना शरीर 9 महीना बना है। 9 महीना लगा बनने में। वो बनने से पहले बीज था बीज है। अब वो पिता बीज के समय बने उस समय बाबत सत्ता ही नहीं थी। ऐसे ही परमात्मा सब संसार में व्याप्त है। आरंभ में परमात्मा है। हम बीज पर्दा पिता 14वें अध्याय में कहते मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। पिता अवश्य जगत हो माता दाता पिता माँ माता भी हो दाता भी हो पिता माँ भी हो दादा भी हो ढाई माए भी हो माँ भी हो सब मैं हूँ। वेद्य पवित्र ओंकार ऋख साहब गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरण शुद्ध प्रभु प्रलय स्थानम हृदानम बीज मेव तपाम्याम वर्षम निगरणा में उत्सव से अमृतम से मृत्यु से सद सच्चा वर्णना सत असत्ता आम एवं सद भी मैं हूँ असद मैं हूँ सब भी मैं ही हूँ। जैसे भगवान ने 9वें अध्याय में अपना परिचय दिया है सत असत्ता वर्णना एक परमात्मा ही सत भी असत भी अमृतम से अगर मृत्यु से मृत्यु और अमृत सब मैं हूँ। ऐसे अमृत अपार आनंद असीम है, असीम परमात्मा है। किसी दृष्टि से देखा जाए तो जिसे सीमा नहीं है, जिसको कोई प्राप्त कर नहीं सकता है, ऐसे परमात्मा ऐसे आनंद है। इस वास्ते कोई जान नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा के समय अपनी स्थिति नहीं थी। संसार सब पैदा हुआ और इसने तो उसे कुछ स्थिति नहीं, सब पैदा कैसे हुआ तो वो जाने कैसे, अब जो जान नहीं सकते। अरे प्रभु जानते सबको, प्रभु सब जानते, क्यों प्रभु से सब पैदा हुए हैं। पैदा हम समती था नहीं, उसी तरह से वेद ही उनको जानता हूँ। वेद हम समती था नहीं, अरे वर्तमान ही और भविष्य नहीं। मानो पहले बीत गए उनको मैं जानता हूँ, अभी वर्तमान है जानता हूँ, अगर ही भविष्य में होता उनको भी जानता हूँ। मान तो वेद है दूसरे, मतलब मेरे को कोई नहीं जानता, मेरे को जाना कैसे, सबका आदि मैं हूँ, मेरे कोई भी नहीं जानता। चाहन ते शोर से मान वेद कष्ट, मेरे कोई नहीं जानता, मान तो भेद ने कष्टना, मान तो भेद ने कष्टना, कोई भी नहीं जानता है। ऐसे परमात्मा असीम है, अपार है, असीम है। जहां देखो वहां परमात्मा है, जहां देखो वहां परमात्मा है। आदि अंत में सब भूतकाल से भूत से भूतकाल में भगवान, भविष्य काल भविष्य से भविष्य भगवान। ये काल भी जिसके अंतर्गत होता है, काल है, देश है, वस्तु है, व्यक्ति है, सब परमात्मा के अंतर्गत है। परमात्मा असीम है, आनंद है, अपार है, अनंत। जिस किसी दृष्टि से देखा जाए, सामर्थ्य देखो, विद्या देखो, स्वरूप देखो, किसी दृष्टि से भी अनंत अपार है। इस वास्ते मनुष्य जान नहीं सकता परमात्मा को, मान सकता है परमात्मा है, ऐसे मान ही सकता है, जान नहीं सकता। जानता है जिसको भगवान जना देते हैं, सो जाने ही दे ही दे जना ही, जिसको जना देते हैं वो जानता है। जान तुम्हें तुम्हें ही भेज जाए, तुम्हारे वो जानते ही तुम्हारा ही हो जाता है, तुम्हें हो जाता है। असीम अपार अनंत असीम कह सकते हैं उसको, जान नहीं सकते। अपने माँ बाबू जान नहीं सकते, तो संसार मात्र कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के विराट स्वरूप में एक एक रूम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड। अरे वो कौन जाने, कैसे जाने, जानने की शक्ति खत्म हो जाती है। जानने में अगर जाना जाए तो जानने में कोई चीज आती ही नहीं। जानने में जितनी आती तुम्हारी कोई चीज है ही नहीं। एक दृष्टि से संसार में जितनी चीज है उसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी कहीं मात्र भी तुम्हारी चीज नहीं है। तुम्हारे परमात्मा एक है, वो जो भी जानने में नहीं आते मानने में आते हैं, ऐसे परमात्मा एक है। वे एक ही अनंत है, अनंत ही एक है। जैसे इमली का वृक्ष होता है, उसमें इमली के पत्ती छोटी छोटी होती, छोटे छोटे पत्ता, वे छोटे एक इमली का बहुत बड़ा वृक्ष है, कितने पत्ते हैं, फिर नहीं चलते और वर्ष वर्ष में नए पत्ते आते, अब सैकड़ों वर्ष तो नहीं रहता है तो उस वृक्ष के कितने पत्ते है फिर नहीं चलते, एक वृक्ष के पत्ता गिर नहीं चलते, जंगल के पत्ता कैसे गिरेंगे। ऐसे परमात्मा अनंत है, अपार है, असीम है, अपनी कल्पना से बाहर है, नहीं जान सकते। वेद भगवान के मैं जानता हूं, वेद हम सुनते अस बीत गए उनको जानता हूँ, भविष्य भविष्य को जानता हूँ। ये तीन वेद काल के होते हैं ना, देखो एक ध्यान दो ध्यान दो। एक आदमी सिनेमा देखने वाला अपने एक साथी को ले गया, वो साथी गांव में रहने वाला था, उसने सिनेमा कभी देखा नहीं, उसको देखा कि तुम उसका सिनेमा बताओ, तो सिनेमा बताता है, वो कहता है कि अगर ये आएगा इसे अगर ये गएगा ऐसे अगर ये गएगा ऐसे, और इतना पहला गया अपरा इतना पहले गया अपरा, तो पहले बड़े को जानता है, वर्तमान को जानता है, भविष्य को जानता है, पर सुनने वाला ना भूत जानता है ना भविष्य जानता है, वर्तमान में देखता है। और वो मशीन है उसमें सब भरा हुआ है, भूत वाले उसमें है, भविष्य वाले उसमें है, वर्तमान उसमें, मशीन में सब है। जानने वालों की दृष्टि में सब नहीं है, मशीन में सब है पूरा पूरा। ऐसे परमात्मा में संपूर्ण शक्तियां सबकी सब है, जानने वाला अपनी अपनी दृष्टि जानता है, कोई कितना ही जानता है, कोई कितना ही जानता है, कोई कितना जानता है। आप और विद्या को नहीं हिसाब को जानते हो, आप हिसाब जानते हो पूरा नहीं जानते, सब हिसाब जानते हैं, सब नहीं जानते, पूरा हिसाब एक नहीं जानता। शेर जी ने हिसाब के विषय में लेख दे दिया कि मैं हिसाब पूछूं वो बताएगा तो एक रुपया दूंगा, और मेरे को पूछो मैं बता नहीं सकूंगा तो एक रुपया दूंगा, लेना नहीं, मैं पूछूं बता दे तो एक दूंगा, और मैं नहीं बता सकूंगा तो एक बताऊंगा। मैंने दिया दिया तो एक रुपया दिया, मेरा सब बता दिया, इस विषय में एक रुपया दो रुपया दिया, पर ऐसा कोई नहीं दिया जो मैंने मेरे सब पूछे मैं बता सकूं, तो इतना शायद मानने वाले कम होते हैं। तो एक हिसाब विद्या को जानने वाले कम होते हैं तो दूसरी विद्या को कितनी है, चौदह विद्या कहते हैं, उन विद्याओं में कितना कितना भाव है, कितनी कितनी विषय भरी हुई चीजें जोड़ने चलते आदमी। तो भगवान ऐसे अनंत अपार है, किसी विषय में भी जीव दो एक विषय में जान दो अपार है, अपार अवशी सब भगवान जानते हैं। माया तत्व सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति का संपूर्ण जगत मेरे द्वारा व्याप्त है, और संपूर्ण बुद्ध मेरे में है, मैं सब में हूँ, और मेरे में कोई नहीं है, मैं किसी में नहीं हूँ, परमात्मा ही परमात्मा वासुदेव सर्वम। ऐसे परमात्मा अनंत है, अपार है, असीम है, हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं, ये बात खास जानने की है। हरेक भाई को ये बात है कि हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारी बात है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव सब तुमच्छ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। संपूर्ण होता हुआ भी हम जानता नहीं तो हम परमात्मा के हैं, इतने विश्वास करना चाहे विश्वास जान नहीं सकते। जानने की ताकत किसी में नहीं है। ताकत जानने की ताकत वही हो सकती है जो ईश्वर से ही पहले हो, ईश्वर सामने प्रकट हुआ पैदा होना हो, तो सब ईश्वर से प्रकट हुए। कैसे जाने विश्वास अनंत असीम है, अपार है, परमात्मा ही परमात्मा है, दसों दिशा में, दसों दिशा पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चार, और ईशान अग्नि वायव्य रीते, ये चार दिशा है, फिर एक ऊपर एक नीचे, ये दस दिशा, दसों दिशा में परमात्मा है। वो परमात्मा है, ऐसे परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, वासुदेव सर्वम। वो परमात्मा हमारे हैं। माँ कितनी बड़ी हो मेरी माँ है, पिता हमारे कितने बड़े हो कुछ वो हमारे पिता है, तो हम मान सकते हैं हमारे पिता है, जान नहीं सकते। जाने की सत्ता ही हमारे बाद पैदा हुई, वो कैसे जाने। ऐसे असीम परमात्मा है, सबके परम पिता है, तो सबको जानना चाहिए हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, ये बात जानने की है, मानने की है, स्वीकार। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण परमात्मा क्या है।